เคยได้ยินแต่เสียงกิเลสร้องพยัญชนะเขาร้องหรือไม่ร้องมันไม่มีปัญหาอะไรกิเลสของเราร้องมันอันตรายถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังปล่อยให้มันตามที่มันร้องแล้วมันต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ล่ะมันอันตรายมากเพราะกิเลสมันร้องมันจะร้องต้องการใช่ไหมล่ะแล้วมันไม่เลือกนะไม่เลือกผู้หญิงไม่เลือกผู้ชายไม่เลือกจิตตภะนักบวชใจดวงใดมันมีกิเลสแฝงอยู่แล้วกิเลสมันร้องทั้งนั้นล่ะได้ยินมันร้องหรือเปล่าไปสนใจแต่พญานาคร้องไม่ร้องพระพุทธเจ้าองค์ไหนเทศนาสอนว่าให้สนใจพญานาคร้องพระพุทธเจ้าสนใจเรื่องกิเลสของเจ้าของเองนี่เรียนมาจากสำนักไหนอย่างเนี้ยสำนักพระพุทธเจ้าองค์ไหนให้ไปศึกษาเสียงพญานาคร้องไม่ร้องมีไหมในพระไตรปิฎกเนี่ยไปที่ไหนก็ถามเรื่องพญานาคเป็นไงมีไหมพญานาคร้องไหมโกหกกันตลอดไปทั้งนั้นล่ะไอเสียงกิเลสร้องนี่ไม่โกหกนะคนยังมีกิเลสต้องร้องทั้งนั้นล่ะร้องว่าหิวร้องว่าอยากมันไม่ร้องว่าอยากยังไงนี่เราก็อ่านมันไว้รู้จักมันไว้แล้วก็หาวิธีให้ความร้องให้ความต้องการให้ความร้องที่เกิดมันต้องการนั่นน่ะสิ่งใดที่ควรที่ปฏิเสธเราก็ปฏิเสธเสียสิ่งใดที่ควรปฏิเสธเราก็ปฏิเสธเสียสิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกให้ชอบธรรมไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมมันร้องสักแค่ไหนเราก็ปฏิเสธเอาไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะนี่สิ่งใดที่กิเลสมันร้องออกมาอันนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราและเป็นประโยชน์กับสังคมเราจะอนุโลมบ้างก็ได้ไม่เสียหายอะไรแต่หากว่าสิ่งที่ใดมันเสียหายอันนั้นไปจะไปอนุโลมตามมันไม่ได้ต้องบอกมันเลยอย่าหยุดนะอันนี้อันตรายนะบอกมันเราไม่บอกเราไม่บอกกิเลสเราจะให้ใครบอกอยู่เนี้ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คอยไปหาบอกในสอนกิเลสของใครสอนกิเลสของใครดอกศาสนาพุทธเจ้านั้นท่านวางไปแล้วให้เอามาสอนกิเลสของเราทุกคนนี่ข้อปฏิบัติที่เราศึกษาแล้วประพฤติปฏิบัติกันนี่แหละเป็นหลักการเป็นวิธีการสอนกิเลสทั้งนั้นกิเลสมันนอนให้มากหัดนอนน้อยๆเอากิเลสมันจะกินมากก็กินให้มันพอดีกิเลสมันอยากมีผัวมีเมียมากๆก็อะไรพอดีพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ท่านโดดพอใจแต่ที่มีอยู่รายเดียวก็พอแต่กิเลสมันไม่ได้พอนะสังเกตดูแม่มันเห็นรายอื่นนะมันคิดขึ้นมาแล้วมันคิดโอ้อันนั่นก็งามอันนั่นก็สวยนี่อันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ดีนะอย่าหยุดนะนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อ่านกิเลสเล่าให้ฟังกิเลสเราแล้วก็สอนกิเลสเราการปฏิบัติธรรมณคำในของไอ้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็คือสอนกิเลสเรานี่ละถ้าหากว่าเราไม่ฟังเสียงเขาว่าเขาพูดยังไงเขาพูดยังไงแล้วเราจะไปสอนเขาเป็นเหรอสอนเขาไม่ถูกดอกเราต้องจะสอนใครแล้วก็ฟังคนนั่นซะก่อนคนนั้นเขามีลักษณะอย่างไรเขามีความต้องการยังไงแล้วเราก็สอนให้เขาถูกตามลักษณะและความต้องการของเขาจึงว่าเราจะสอนกิเลสของเราก็เหมือนกันต้องรู้ซะก่อนกิเลสของเรานี่มันเป็นยังไงและควรที่จะแก้ไขมันโดยวิธีไหนเราต้องอ่านเขาซะก่อนในเมื่ออ่านเขาแล้วนี่เราก็มองเห็นมองรู้จักวิธีที่จะไปสอนเขาจะไปบอกเขาได้ยิ่งว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการฟังดูกิเลสของเรานี่แหละมันแสดงออกอยู่เสมอตั้งแต่ตื่นขึ้นมามันแสดงออกมาแล้วอย่างนั้นเห็นโลกมันก็แสดงออกมาแสดงนั้นได้ยินเสียงก็แสดงออกมาเราต้องสอนเขาอยู่เสมอการสอนเขาคือกิเลส การสอนเราคือกิเลสของเรานี่แหละคือการปฏิบัติธรรมการสอนกิเลสของเราได้ผลของการปฏิบัติธรรมของเราได้ผลถ้าหากว่าสอนกิเลสเราไม่ได้นี่จะบวชจริงกระทั่ง10พรรษา20พรรษา10ปี20ปีมันก็ไม่ได้ผล30 40ปีมันก็ไม่ได้ผลเพราะศาสนาธรรมพุทธเจ้าสอนให้สอนกิเลสแต่สอนกิเลสได้กับประการปฏิบัติธรรมได้ผลพระท่านญาติโยมก็เหมือนกันตัวเองกราบไหว้ตัวเองกราบไหว้ก็เว้นไปกับครูบาอาจารย์ยังสอนกิเลสยังไม่ได้ก็เรียกผลของการปฏิบัติธรรมยังไม่ได้สอบมันต้องสอบผ่านนะจึงได้ประกาศนิยบัตรนะนี่สอบทีเดียวก็มีแต่สอบตกสอบตกสอบตกประกาศนิยบัตรมันก็ประกาศนิยบัตรปลอมเท่านั้นนะถ้ามันจะเกิดมีขึ้นมาใครจะให้ใครประกาศนิยบัตรคนในชนสอบตกอ่ะถ้าหากว่าเราสอบผ่านเราสอบผ่านเราสอบผ่านเราสอนกิเลสของเราได้เราสอนกิเลสของเราได้กิเลสของเรามันไม่เด้อมันว่าง่ายสอนง่ายบอกให้ฟังก็ฟังบอกให้ยาก็ยาบอกให้หยุดก็หยุดบอกให้เลิกก็เลิกนี่บอกให้นอนก็นอนแล้วบอกให้สงบก็สงบนี่ไม่วุ่นวายถ้าอย่างนี้เรียกว่าสอบผ่านเข้าใจมั้ยล่ะถ้าหากว่ายังสอบไม่ผ่านบอกให้หยุดมันก็ไม่ยอมหยุดบอกให้เลิกมันก็ไม่ยอมเลิกบอกให้สงบมันก็ไม่ฟังสอบตกทั้งนั้นน่ะไม่เลือกพอไม่เลือกอุบาสกไม่เหลืออุบาสิกาไม่เหลือนักบวชฆราวาสถ้าหาว่ากิเลสมันยังลื้อยังดื้อสอบตกทั้งนั้นพุทธเจ้าท่านสอนให้ฟังเสียงกิเลสนะมันจึงรู้จักว่ากิเลสของเรามันดื้อหรือมันไปดื้อมันได้สอนไว้ที่ไหนดอกสอนฟังเสียงพญานาคมันมีประโยชน์อะไรนี่นี่น่ะมันมีประโยชน์ไหมกิเลสมันล่องไอ้พญานาคมันล่องน่ะมันมีประโยชน์กับเรามั้ยถ้าหาก็จะมีประโยชน์ก็มีประโยชน์กับกิเลสเท่านั้นน่ะตื่นเต้นตามๆกันไปถ้าหาก็จะพูดว่าไม่ถ้าหาก็จะพูดว่าได้ยินอยู่แล้วพูดว่าไม่ได้ยินแล้วพูดว่าไม่มีก็จะไปพูดกันเออไทยนี่มีพญานาคที่นี่ไม่มีพญานาคไปล่ะมันพูดดีมันไม่ใช่เรื่องของความสงบเพราะพระพุทธเจ้าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้สงบไม่ได้สอนให้วุ่นวายสอนให้กรุขาวจุดมุ่งหมายอันแท้จริงศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าก็สอนให้ศึกษาเรื่องของกิเลสของเราให้มันชัดรู้จักหน้าจักตามันเห็นตัวเห็นตนมันเราจึงมีโอกาสที่จะเอาชนะเขาได้แต่หากก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวเห็นตนจะไปปราบเขาได้ยังไงจะเอามันหน้าจะเอามันหน้าจะฆ่ามันหน้าในเขามาเคาะหัวปกปกปกปกเราไม่เห็นน่ะนะถ้าหากเราไม่จักเกล็ดไม่รู้จักเกล็ดเป็นอย่างนั้นนะต้องการที่จะชนะเกล็ดต้องการจากจะปราบเกล็ดมันมีแต่เกล็ดมันปราบจริงกระทั่งราบคาบนั่นน่ะมันจะจูงจมูกไปทางไหนก็ไปนี่นักปราบเกล็ดของผู้ปฏิบัติธรรมยุคนี้สมัยนี้ส่วนมันมากกันเป็นอย่างนั้นนี่มันจะจูงไปนู่นไปฟังเสียงพญานาคตรงนู่นนี่ไปฟังเสียงผีเสียงเปรตตรงนู้นอันนี้ดังนะใครฟังเสียงพญานาคได้ใครรู้จักเสียงผีได้ยินเสียงผีเสียงเปรตใครไปชนะลบได้ใครไปสวรรค์ได้นี่ดังแล้วมันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยท่านบ้านช่องนี่ยังเข้าหาจิตใจยังเข้าหาจิตใจยังเข้าหาจิตใจของเราเสมอเดินก็เห็นจิตใจนั่งก็เห็นจิตใจยุนิยาบทใดเห็นจิตใจของเราอยู่อย่างนี้ที่เดินมันจะขึ้นไหวออกมันยังไงเราก็เห็นทั้งนั้นนะกิเลสตัวนี้ควรที่จะดึกหัวมันดึกมันเลยถ้าเห็นตัวมันจะฆ่าคาได้ใช่ไหมถ้าหากว่าไม่เห็นตัวนี้มันจะฆ่ามันสักขนาดไหนมันมีแต่เขาก็จะฆ่าเอาเท่านั้นแต่เขาไม่ฆ่าตายนะเขาไม่ฆ่าตายหรอกถ้าหากว่าฆ่าตายแล้วมันเขาไม่สนุกเนาะเขาไม่ได้ขี่นี่คอแล้วก็ไม่ได้จูงเชือกไม่ได้จูงจมูกเลยนะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะคำพูดอันนี้มันไม่ใช่พูดลักษณะคล้ายๆเป็นคำหยาบคำหนักอะไรพูดจากเรื่องในจากจิตจากใจเรื่องของกิเลสทั้งนั้นก็กิเลสมันยังหยาบนี่กิเลสมันหยาบมันก็ต้องพูดเรื่องหยาบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้ละบาปสอนให้ทำทานทำไมทำบุญสอนให้ละความชั่วทำความดีและทำจิตให้ผ่องใสบาปมันอยู่ที่ไหนบาปมันก็คือตัวกิเลสน่ะ กลัวกิเลสมันเกาะกินบาปเข้าใจมั้ยล่ะให้ละบาปถือละตัวกิเลสกิเลสไอ้เจ้าเข้ามาไอ้บาปมันไม่ใช่อยู่ใต้ต้นไม้นะหรือมันอยู่ในแผ่นดินหรือมันอยู่ในฟากฟ้าอยู่ในอยู่ในที่ไหนกิเลสอยู่ที่นั่นกิเลสอยู่ที่จิตคันละคำว่าละบาปละบาปคือละตัวกิเลสนี่เองกิเลสมันอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตของสัตว์โลกมันอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตของเราการละบาปละบาปก็ต้องละกิเลสที่มันอยู่ในจิตในใจของเรานี่การที่จะละกิเลสมันอยู่ในจิตในใจของเราได้ก็ต้องเห็นกิเลสเหมือนกันถ้าไม่เห็นกิเลสนั่นน่ะจะไปละก็ได้เลยกิเลสมันไม่ใช่ตัวมันตัวช้างไม่ใช่ตัวมันตัวมดตัวปลวกนี่มันยากที่จะเห็นได้นะถ้าหากใจไม่สงบละเอียดเข้าไปถึงระดับที่จะเห็นกิเลสนี่ไม่มีโอกาสที่จะเห็นกิเลสได้จึงว่าต้องอาศัยความสงบในเมื่อเห็นกิเลสเห็นตัวกิเลสแต่สนุกคือยังไงล่ะนี่พบจุดของเราต้องการฆ่ากิเลสใช่ไหมล่ะนี่กิเลสเป็นตัวอันตรายตัวร้ายนี่ตัวฆ่าศึกตัวศัตรูนี่ของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ฆ่ามันในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสไม่บาปทำลายกิเลสก็ไม่บาปสอนให้ฆ่าสอนให้ทำลายสอนให้ฆ่าทอนทำลายนั้นเมื่อเราเห็นตัวของมันแล้วเราก็สามารถฆ่ามันได้ทำลายมันได้จิตของเราแต่หากว่ากิเลสมันน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะข้อปฏิบัติเพราะเราฆ่าเราทำลายเราละเราถอนจิตดวงนั้นน่ะเป็นบุญเข้าใจไหมล่ะบำเพ็ญบุญก็คือการกระทำให้บาปมันหมดบำเพ็ญบุญให้บาปมันหมดบำเพ็ญบุญให้บาปมันหมดกิริยาของการทำลายบาปกิริยาของการกระทำเพื่อให้บาปให้กิเลสมันหมดนั่นแหละเป็นการทำบุญในเมื่อการทำบุญสำเร็จเมื่อไหร่ฆ่ากิเลสหมดลูกมันหลานมันพ่อมันแม่มันปู่ย่าตาโทษมันที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยฆ่ามันหมดนี่แหละเป็นการชำระจิตให้ผ่องใสสจิตตปริโยดกานังพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนให้ทำจิตให้ผ่องใสเข้าใจไหมล่ะละบาปทำบุญละความบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสก็คือการเพ่งเข้าไปหาจิตของเราอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นความไม่ดีอะไรที่มันกวนใจให้เราโยนให้วุ่นให้ยุ่งยากนี่ละมันออกไปละมันไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยอุบายที่แยบคายมันก็ค่อยละค่อยเบาบางไปละค่อยเบาบางไปจิตของเราก็ค่อยว่างค่อยเบาค่อยสว่างขึ้นมาละนี่นั้นเมื่อว่างเบาสว่างก็สามารถที่จะส่องเห็นเข้าไปในจิตชัดขึ้นไปอะไรที่มันเป็นส่วนละเอียดส่วนละเอียดเป็นเรื่องของกิเลสเราก็สามารถที่จะเห็นตัวเห็นตนมันได้บิดคอมันเลยนั่นเห็นตัวเห็นตนมันได้แล้วทีนี้เหลืออะไรอ่ะนี่ละสจิตตประโยชน์ได้พนังพุทธเจ้าสอนให้ทำจิตให้ผ่องใสไม่ได้สอนไปหาฟังเสียงพญานาคยินไม่ละนั่นเมื่อยินนะพากันเข้าใจนะพระพุทธเจ้าสอนเข้าถึงใจเห็นไหมล่ะในเมื่อกิเลสมันอยู่ที่ใจการที่จะละกิเลสมันก็ต้องดูใจมันจึงเห็นกิเลสในเมื่อเห็นกิเลสก็ไงกิเลสมันเป็นของไม่ดีมันเป็นตัวอันตรายเห็นว่ามันรู้ว่าเป็นอันตรายมากๆทีเดียวถ้าเราไม่เห็นนี่บางทีมันกิเลสที่โอ้มันสนุกสนานนะมันพายสนุกสนานถ้าเราเห็นตัวมันตัวนี้อันตรายในเมื่อเห็นมันแล้วนี่พร้อมที่จะทำลายมันได้ขณะที่เราเห็นชัดนั่นเลยดูอยู่เสมอดูเสมอกิเลสมันมากมายไกลกองนี่ในเมื่อเราตั้งใจดูนี่มันก็เห็นอยู่เสมอและพยายามที่และจะทำลายมันได้เสมอตามกำลังของข้อปฏิบัติตามกำลังของกำลังของสติและปัญญาตามกำลังของกำลังของจิตกำลังของจิตมีกำลังมากขนาดไหนทำลายกิเลสได้มากขนาดมากขนาดนั้นกำลังของจิตของเรานี่เต็มที่กิเลสมันก็เราก็สามารถทำลายกิเลสได้อย่างเต็มที่และกิเลสก็สามารถที่จะกิเลสมันก็จะหลุดขาดจากจิตใจจากใจของเรานี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนให้ทำจิตให้ผ่องใสสจิตตปริโยปนานังสอนให้ฆ่ากิเลสที่มันอยู่ในใจการกิริยาของการฆ่ากิเลสนั่นน่ะเป็นการทำบุญทำบุญมากๆทำบุญมากๆทำบุญมากๆฆ่ากิเลสให้มากๆฆ่ากิเลสให้มากๆในที่แท้ที่สุดกิเลสมันไม่มีค่ามันไม่มีที่มันไม่มีจะฆ่านั่นน่ะ ในเมื่อมันไม่มีจะฆ่าใจมันก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะกิเลสมันหมดเพราะข้อปฏิบัติของเรานี่ทำลายกิเลสหมดกิเลสได้หมดแล้วนี่ศาสนาพุทธศาสนาธรรมพุทธเจ้าสอนให้จุดนี้พากันจำเอาไว้พากันฟังเข้าใจอย่าไปหาฟังแต่เสียงสัตว์โลกพื้นน้ำเป็นสัตว์ใช่ไหมนะมนุษย์มันก็ยังเป็นสัตว์อ่ะเทวดามันก็สัตว์ทั้งนั้นล่ะสัตว์แต่ละลายนี่มันมีกิเลสเต็มหัวใจทั้งนั้นล่ะในเมื่อสัตว์แต่ละลายมีกิเลสเต็มหัวใจเราจะไปสนใจอะไรกิเลสของเราก็เต็มอยู่เหมือนกันไม่สนใจก็อีกเรื่องของคนอื่นทำไมนะสนใจก็เรื่องของเรานี่แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้สนใจในเรื่องการแก้กิเลสของเราก็มีอยู่ที่จิตใจของเรานี่สนใจเข้าไปในจิตใจของเรานี่ตลอดเวลาอาการิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาและไม่เลือกสถานที่อยู่ในยาบทใดได้อยู่ในยาบทใดนี่กำลังสติกำลังจิตของเรามีใครแค่ไหนเพียงไรยังเข้าหาจิตเห็นนั่นหนามันคงอยู่อย่างนั้นกิเลสมันอยู่ตรงนี้มันไม่อยู่ที่อื่นดอกสารธรรมธรรมพระพุทธเจ้านี่มุ่งทำลายกิเลสในเมื่อกิเลสมันอยู่ตรงนี้เราจะไปทำลายตรงนั้นมันได้ประโยชน์อะไรมันเข้าแบบคันอยู่ตรงเนี่ยคันด้วยแข้งเนี่ยนะนี่เกาหน้าผากมันได้ประโยชน์ไหมเกายิ่งกระเทือนหน้าผากกันสึกก็ช่างเธอไอ้จุดหน้าแข้งมันคันมันไม่ได้ซึมไปเราอะไรกิเลสมันไม่ได้อยู่ในตัวพญานาคนี่กิเลสมันไม่ได้อยู่ในก้อนหินก้อนผาที่ไหนที่อยู่ในกิเลสอยู่ในจิตเรานี่การมุ่งที่จะทำลายกิเลสก็ต้องค้นหาตัวกิเลสมันอยู่ตรงไหนกิเลสตัวอยู่ตรงไหนกิเลสเป็นยังไงค้นหาหามเห็นถ้าเห็นตัวมันเนี่ยไม่ต้องมันก็สบายเท่านั้นน่ะจะทำลายกิเลสจะฆ่ากิเลสเราจะฆ่าทำลายก็ได้จะฆ่ามันก็ได้เราจะเลี่ยงไว้เพื่อประโยชน์ก็ได้ของมันอยู่ในกำมือของเรานี่พระพุทธเจ้าสอนละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสอะไรมันตัวบาปตัวกิเลสบาปการกระทำที่จะทำให้กิเลสมันลดน้อยกิเลสมันเบาบางการกระทำอันนั้นน่ะเป็นบุญในเมื่อการกระทำที่ละกิเลสได้อันนั้นน่ะเรียกว่าสจิตตปริโยดัปปนังทำจิตให้ผ่องใส ดีแล้วหากันสนใจการรักษาศีลกันแต่เด็กแต่เล็กเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะสนใจในการรักษาศีลกันสนใจในการรักษาศีลมันก็วุ่นวายแต่ละคนก็พากันวุ่นวายเพราะแต่ละคนไม่สนใจในการรักษาศีลเจ้าของให้เรียบร้อยรักษาศีลให้เรียบร้อยนับตั้งแต่การนุ่งการห่มก็เป็นการรักษาศีลทั้งนั้นนุ่งห่มให้เรียบร้อยนั่นแหละรักษาศีลให้เรียบร้อยนุ่งห่มให้เรียบร้อยคือยังไงนี่นุ่งให้มิดชิดห่มให้มิดชิดนั่นคือความเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ไม่ใครสนใจในการนุ่งห่มให้เรียบร้อยก็เริ่มไม่จะเรียกความไม่รักษาศีลให้เรียบร้อยก็ได้ความวุ่นวายความยุ่งยากมันจะเกิดแต่คนที่ไม่รักษาศีลนั่นนุ่งห่มบางคนเปิดมากคนนั่นกลายเป็นจุดเด่นนี่คนไม่รักษาศีลเป็นอย่างนั้นผมจะพูดจนตายก็ช่างเถอะข้าพเจ้ารักษาศีลข้าพเจ้ารักษาศีลแต่นุ่งห่มมีแต่อยากเปิดหน้าเปิดหลังเปิดแข้งเปิดขานั่นน่ะคนไม่รักษาศีลปล่อยให้ศีลของเจ้าของนี่ปล่อยให้ศีลของเจ้าของนี่เป็นของทิ้งของกว้างไปคำว่ารักษาศีลไม่ใช่ไปนอนอยู่กับวัดกินอยู่กับวัดเป็นการรักษาศีลอยู่กับถนนหนทางนั่งรถนั่งลาอยู่กับบ้านกับช่องนั่งรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นการรักษาศีลเดี๋ยวนี้นั่งมารถมอเตอร์ไซค์กันน่ะเป็นคู่นี่การนุ่งการห่มน่ะมีแต่ปิดไว้เฉพาะอะไรก็ไม่รู้แข้งขาเปิดเปื่อยคนไม่รักษาศีลเป็นอย่างนั้นคนไม่รักษาศีลคือคนมันนุ่งห่มไม่เรียบร้อยคนไม่รักษาศีล รักษาศีลไม่ใช่ไปกินอยู่กับวัดนอนอยู่วัดจึงรักษาศีลกินอยู่กับวัดนอนอยู่กันละวัดต้องรู้จักรักษาศีลของเจ้าของให้เรียบร้อยด้วยกินก็ต้องกินให้เรียบร้อยมีกิริยามารยาทในการกินนอนก็นอนให้เรียบร้อยมีกิริยามารยาทในการนอนนั่งก็ให้เรียบร้อยมีกิริยามารยาทในการนั่งต่อถึงว่าการกินการขี้การใครอุจจาระปัสสาวะก็ให้ต้องมีมารยาทในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะนี่การใช้ข้าวใช้ของให้มีความระมัดระวังเป็นระเบียบในการดูแลรักษาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการรักษาศีลการรักษาศีลก็คือรักษาตัวของเราให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองถ้าหากว่าเรารักษาศีลนี่เราจะเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยเราจะกลายเป็นคนมีคุณภาพคุณค่าสิมากในสายตาของผู้ที่ตาดีถ้าหากว่าเราไม่รักษาศีลแล้วนี่เราจะกลายเป็นของที่ไม่มีค่าไม่มีราคาขึ้นมากลายเป็นของทิ้งของขว้างทิ้งอยู่ตามถนนพ้นทางทิ้งอยู่ทั่วไปเกินกาไปโหนดไปหมดไปไหนก็เสียงจักไม่รู้ก็เสียงอะไรต่อมีเสียงอะไรวันเสาร์วันอาทิตย์ซ่อนมอเตอร์ไซค์ไปช่องสนซ่อนสามนั่งกันไปผู้หญิงผู้ชายแข้งขาเปิดอย่างนั้นน่ะมันจะไม่คิดเหลือเรื่องกิเลสตัณหามันจะไม่กำเริบขึ้นเหลือนี่ในลักษณะนี้ลักษณะการไม่รักษาศีลทางนั้นปล่อยไปใจปล่อยไปตามความต้องการของใจที่มันมีความต้องการใจที่มีความต้องการคือตัวกิเลสตัณหามันมีความต้องการนั่นเองนี่จึงว่าให้พากันเข้าใจเรื่องการรักษาศีลถ้าหากว่าพากันรักษาศีลเนี่ยจะอยู่อย่างราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขปัญหาจะไม่มีเจ้าของก็เลยเจ้าของก็ไม่มีปัญหาผู้พ่อผู้แม่ก็ไม่มีปัญหาเป็นผู้ที่ไม่สร้างปัญหาให้ผู้พ่อผู้แม่สิ่งเหล่านี้ให้พากันรู้จักว่าเป็นการรักษาศีลทั้งนั้นนักเข้าการในรักษาศีลมันจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เรารักษาศีลเราต้องรู้จักว่าศีลเป็นยังไงตัวตนของศีลเป็นยังไงตัวตนของศีลก็คือตัวตนของเราเนี่ยเป็นตัวตนศีลรักษาศีลก็รักษาตัวตนของเราเนี่ยให้มันมีคุณภาพให้มันดีสิ่งที่ไม่ดีอย่ามันมีคือการรักษาศีลรักษาตัวของเราให้มีแต่ความดีความถูกต้องเป็นธรรมการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างให้นักปราชญ์ท่านรับรองพระนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านรับรองนั่นแหละเป็นการรักษาศีลถ้าหากว่าการกระทำของเราไม่สนใจนี่พระพุทธเจ้าจะตำหนิแล้วเคยคนมีเกรดหนานี่มันจะปรารถนากันในลืมเลยสักขนาดไหนเราก็ไม่สนใจนั่นแหละคือการปล่อยตัวนี่โลกถ้าหากพากันปล่อยตัวมากเลยยุ่งทั้งนั้นโลกจะร่มเย็นเป็นสุขเพราะโลกพากันสนใจในการรักษาศีลโลกพากันปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอันตามความต้องการของใจตามความต้องการของกิเลสนะโลกหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่จะร้อนโลกร้อนเป็นพื้นเป็นไฟไปหนาเมื่อกี้นี่มีคนเข้ามาไม่เมื่อคืนก็นอนนู่นมีคนได้ยินเสียงพญานาคร้องที่นี่มีเสียงพญานาคนอกหรือเปล่าไม่นี่ไอ้ที่นี่ได้ยินมีเสียงพญานาคร้องหรือเปล่านี่แล้วก็ไม่ได้ตอบว่ามีไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปฟังเสียงพญานาคร้องหรือไม่ร้องพระพุทธเจ้าสอนให้ฟังเสียงกิเลสเพราะกิเลสของแต่คนแต่ละคนมันร้องอยู่เสมอร้องว่ามันหิวร้องมันอยากร้องว่ามันต้องการนี่มันร้องอยู่เสมอนี่สอนให้ฟังเสียงกิเลสของเจ้าของร้องออกมานี่มันร้องอยู่หรือเปล่ากิเลสของเจ้าของเราก็ถามเขานะมันไม่ร้องอยู่เหรอบางวันทีมก็ร้องคืนก็ร้องมืดเหมือนใครมืดค่ำดึกดื่นบางทีมก็ยังร้องนั่นน่ะอันนั้นน่ะให้ฟังเสียงมันให้มันดีนี่ในเมื่อมันร้องออกมาจากไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันอย่างมันร้องออกมันเรื่องของกิเลสมันร้องออกมาจากจิตใจทั้งนั้นกิเลสมันอยู่ในจิตใจมันก็ร้องออกจากจิตใจนี่ฟังเสียงให้มันดีอย่างจิตอย่างใจของเราถึงใจเข้ากิเลสคิดตัณหามันอยู่ในจิตในใจนี่ภาวะละบาปเพื่ออะไรก็ละตัวกิเลสที่มันอยู่ในจิตในใจนี้กิริยาของการละบาปนั้นละเป็นบุญละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสละอยู่เสมอละให้มันเสมออยู่เสมอบาปที่มีอยู่ในจิตในใจ จที่มันมืดมันก็มัวสว่างขึ้นมาใจที่มันตกกระปกมันก็สะอาดสะอ้านขึ้นมาก็กลายเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยการละบาปและทำบุญนี่พระพุทธเจ้าสอนลงในจุดนี้ไม่ได้สอนไปหาฟังเสียงพญานาคมันไม่ได้สอนฟังเสียงเปรตเสียงผีที่ไหนเดี๋ยวนี้พากันสนใจเรื่องเสียงพญานาคบ้างเสียงเปรตเสียงผีที่ไหนไม่รู้อาจารย์คนไหนฟังเสียงอย่างใดอย่างนั้นได้นี่เลยได้ยินน่ะอาจารย์องค์นั้นเป็นองค์ดังยุคนี้สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ชาวพุทธเป็นอย่างนี้ยุคนี้น่ะยุคศาสนาเสื่อมคนจะเต็มว่าเต็มวาไงก็ช่างเถอะแต่มันเสื่อมแต่จะทำแสดงของจริงที่พระพุทธเจ้าเทศนาหน่อยหายไปหมดมีแต่ของปลอมของปลอมอยู่ล้นโลกของจริงของจริงมันก็นี่แหละของจริงนั่นแหละเกิดก็เกิดจริงแก่ก็แก่จริงตายก็ตายตายจริงนะนี่นี่ของจริงนั่นน่ะดูเอาดูของจริงก็ดูเราเพราะของจริงมันอยู่ในเรานี่ถ้าหากว่าเราไม่สนใจดูเพลินไม่สนใจดูของจริงอ่ะไอเรามันจะกลายเป็นของปลอมไปเพราะกิเลสมันจูงเพราะกิเลสเป็นของปลอมเราตั้งใจดูแล้วตั้งใจดูของจริงตั้งใจดูของจริงนี่ไอ้เลสเด็กกิเลสที่มันดึงไปหาของปลอมมันก็ไม่มีโอกาสเพราะใจของเรามีกำลังพอในเมื่อเราตั้งลงไปอยู่กับของจริงอันนี้ของเกิดก็เป็นของจริงของแก่ก็เป็นของจริงของตายก็เป็นของจริงนั่งอยู่นี่ใครไม่มีของเกิดใครไม่มีของแก่ใครไม่มีของตายเด็กเล็กที่กำลังจะโตขึ้นมานี่อย่าว่าไม่แก่นะมันแก่มาตั้งคนตั้งเกือบ20 ปีละ10 ปีมันก็แก่แล้วนี่15 ปีก็แก่16 ปี 20แก่ทั้งนั้นละมันปีหนึ่งก็แก่ปีหนึ่ง2 ปีก็แก่2 ปีคนเกิดมาผิดประกันผิดกันแล้วนี่คอย1 วันก็เรียกแก่ไป1 วันใช่ไหมล่ะนี่นะของจริงเท่านั้นล่ะจะไปหาของจริงที่ไหนจะของมีของจริงเลยกันทุกคนยังรู้จักของจริงอยู่เดี๋ยวนี้จริงความเกิดจริงความแก่จริงความตายนี่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาล้วนแต่ของจริงทั้งนั้นของจริงอันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดมันการที่กำจัดของจริงเหล่านี้เราจะต้องดูภายในจิตในใจของเรานี่ถ้าหากว่าดูบริจิตใจของเราเห็นจิตเห็นใจของเราเราก็เห็นสามารถจะเห็นของปลอมที่มันแอบแฝงอยู่ในจิตใจและเราก็ไปยึดของปลอมที่แอบแฝงในจิตใจเป็นจิตเป็นใจเราทั้งเราก็กลายเป็นของปลอมขึ้นมากลายเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาขึ้นมาเป็นอย่างนี้ยังไม่รู้จักของจริงอยู่ที่ไหนอยู่เลยของเกิดก็เป็นของจริงของแก่เป็นของจริงของตายเป็นของจริงทุกข์กษัตริย์คืออะไรสัจธรรมของจริงชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายอันนี้ก็เป็นของจริงกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหานี่ก็ของจริงจริงทั้งนั้นในเมื่อมีการชำระสสารมีการถอดการถอนนี่มันจะต้องจริงและจะแสดงความต้องการหิวกระหายอยู่ในจิตใจของเราดูตลอดเวลาท่านจึงให้ฟังเสียงกิเลสอย่างพูดเมื่อกี้เข้าใจไหมล่ะมันไม่ได้ฟังออกมาแล้วมันไม่ได้มาจากไหนไม่ได้ดังออกมาจากไหนมันดังมาจากจิตจากใจทั้งนั้นทำไมจิตใจของเรามันจึงดังออกมาในเรื่องเหล่านี้ก็เพราะตัวนี้มันมีอยู่ในจิตในใจนี่ก็หาตัวเขาหาที่ไหนก็หาตัวที่มันมีเสียงออกมานั่นล่ะคันตรงไหนก็ต้องเกาตรงนั้นนี่คันอยู่ตรงนี้คันอยู่ตรงหัวใจเนี่ยไปเกาเสร็จไปจะไปเกาไปเกาไปเกาไหนไปเกาเสียงพญานาคนู่นเฉพาะคนบ้านนะแม่ดวงดาวเนี่ยมันคึ้งเมย์มันในถ้าหากว่าเป็นถ้าหากว่าเลยร้อยเนี่ยมันบ้านเนี่ยมันกลายร้อยคุณเลยมันว่ามันในหย่อนร้อยนะพูดถึงบ้านนะ